dawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Szczegóły na szanujflagę.pl. Inicjatorem kampanii jest Grupa Lotos. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 maja, minęła 11. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Uroczystości Bożego Ciała w Warszawie. Procesja przejdzie ulicami Starówki. Zatrucie podczas Zielonej Szkoły w Zachodniopomorskiem. Kilkunastu uczniów ze Zgierza w szpitalu. W serwisie też. Jak radzić sobie podczas tropikalnych upałów, które przyszły do Polski? W archikatedrze warszawskiej msza święta inaugurująca centralne uroczystości Bożego Ciała. Zaraz po jej zakończeniu, za kilka minut, procesja przejdzie ulicami Starego Miasta na plac Piłsudskiego. Po drodze tradycyjnie zatrzyma się przy czterech ołtarzach. Uroczystości Bożego Ciała obserwuje Michał Fedusio. Msza święta w kościele dobiega już końca i trwają przygotowania do procesji. Wiernych w archikatedrze było tak wielu, że część musiało uczestniczyć w liturgii na zewnątrz. I ci wierni mieli ze sobą krzyże, kwiaty do sypania oraz taborety do siedzenia. Wszak uroczystości potrwają jeszcze kilka godzin, a przecież jest bardzo ciepło. Mszę koncelebrował metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz, który przypominał, że Boże Ciało to jedno z najważniejszych katolickich świąt. Rozpoczynamy świętowanie uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, nazwanej Bożym Ciałem, od sprawowania Najświętszej Ofiary w naszej archikatedrze, po której procesja z wystawionym Najświętszym Sakramentem wyruszy na ulicę Warszawy. Tradycyjny pochód po mszy świętej wieść będzie do czterech ołtarzy usytuowanych na trasie pod procesji. Jej szlak wieść będzie w tym roku przez ulicę Świętojańską, przez Plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście, ulicę Królewską na Plac Piłsudskiego. Tam kardynał Nycz wygłosi jeszcze na koniec homilię do wiernych. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Kolejne informacje. 14 nastolatków ze Zgierza trafiło do szpitala po zatruciu pokarmowym podczas Zielonej Szkoły. Grupa przyjechała na wycieczkę do Pogorzelicy w województwie zachodniopomorskim. Wieczorem kilkunastu uczniów źle się poczuło. Nastolatkowie w środę wieczorem zaczęli się skarżyć na ból brzucha i nudności. U części wystąpiły także wymioty i biegunka. Wiadomo, że wcześniej wszyscy zjedli posiłek przygotowany w ośrodku wypoczynkowym, w którym mieszkali. Do szpitala zabranych zostało w sumie 14 osób. To uczniowie w wieku od 13 do 16 lat. Grupa przyjechała do Pogorzelicy z jednej ze szkół w Zgierzu w województwie łódzkim. Wczoraj wieczorem na miejsce wezwane zostało pogotowie ratunkowe. W ośrodku byli także przedstawiciele powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Gryficach. Rzeczniczka tamtejszego sanepidu potwierdziła mi, że inspektorzy ustalali, co jedli uczestnicy Zielonej Szkoły. Badane są już próbki jedzenia, a także wymazy pobrane od uczniów. Wstępne wyniki powinny być znane w poniedziałek. Analizowany jest także cały jadłospis ośrodka wczasowego. Kontrola na miejscu odbywa się także dziś. Uczniowie ze Zgierza do nadmorskiej Pogorzelicy przyjechali we wtorek. Zielona Szkoła miała zakończyć się jutro. O tym, czy wszyscy jej uczestnicy będą mogli zgodnie z planem wrócić do domów, zdecydują lekarze. Dawid Siwek, Radio Szczecin. Francja blokuje Wielkiej Brytanii możliwość pozostania po Brexicie w kluczowym dla Londynu porozumieniu dotyczącym bezpieczeństwa, donosi dziennik The Times. Chodzi o konwencję pozwalającą na wymianę informacji wywiadowczych. DNA, odciski palców, rejestr pojazdów. Konwencja pozwala na wymianę wszystkich tych danych. Dzięki temu możliwa była identyfikacja sprawców ataku na paryski Bataclan, a Londyn uważa ją za istotną dla swego bezpieczeństwa. Times pisze, że ministrowie wielokrotnie to podkreślali, a dziś rozmawia z Richardem Martinem z londyńskiej policji. Ten ostrzega: niezwykle ważne jest, byśmy mieli dostęp do tak dużej liczby danych, jak to możliwe. Jeżeli utracimy wgląd do tej bazy, nasz obraz sytuacji ulegnie zamazaniu. Tyle, że Paryż zgłasza sprzeciw. Zwykle Francuzi są dosyć pomocni, jeżeli chodzi o współpracę w zakresie bezpieczeństwa, ale tu zachowują się dziwnie, mówi gazecie wysoko postawiony członek rządu. Mimo poparcia dla Londynu, choćby ze strony Niemiec, Francja opiera się, by sprawę rozważyła Komisja Europejska, a Komisja zgłasza wątpliwości co do dzielenia się danymi z tak zwanym państwem trzecim. Taki status outsidera będzie miała Wielka Brytania po Brexicie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Zamiast herbaty i kawy woda z odrobiną soli. W wodzie nie kostki lodu, a cytryna czy liście mięty. To najlepszy sposób, by nawodnić organizm w czasie tropikalnych upałów, które towarzyszą nam od kilku dni. Nie uznajemy ani kawy, ani herbaty, wręcz one nas odwadniają. Jeżeli nam sama woda nie odpowiada, bo jest bezsmakowa, możemy zawsze ulepszyć za pomocą mięty, cytryny albo innych owoców. Dietetyk Aleksandra Dejewska radzi, żeby w upały dodać trochę soli.

allez noyer ma feuille puisque c'est elle qui t'a plu. Un billet pour Stella qui chuchera mes âmes au dessus. Dans le noyau des villes, il m'interpelle depuis lors que je t'es qui de la monnaie pas défendue. Revenu au matin pleine de soir, mon corps menti entre les bras du passeur. Accroupi, laissé toute l'âme tragique. T'es qui pour me traiter de toi? Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux? Et dis-moi comment mieux. Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux? Et dis-moi comment mieux. Chris, I don't know why you're tripping. Christine and the Queens zapowiada nową płytę, składając jednocześnie hołd czasom minionym. Może i minionym, ale doskonale pamiętanym. My father too bold. Pani Kasia pisze: Pani Aniu, czy pani wie, jak wspaniale brzmi Prince przy robieniu późnego śniadania w wolny od pracy dzień, a za oknem lato? Jest cudnie. Pani Julia pisze: ale mi pani sprawiła radość tą piosenką. Doskonale pamiętam koncert Prince'a na Openerze. Ależ to był szał. Piękne wspomnienia. Pani Natalia pisze: a ja z do południa przerabiam sobie sukienkę, nie umiem szyć i maszyny też nie mam, no ale kto nie przeszywa, ten potem na festiwalach chodzi w workach. No właśnie. Lato w pełni, sezon festiwalowy także w pełni. Wrócimy jeszcze do koncertowych i wspomnień i oczekiwań do 12 w dzisiejszym wydaniu Do Południa. Ale teraz wspomnienie płyty, która ukazała się prawie co do dnia 20 lat temu. Dziwna to była płyta wtedy, dziwnie brzmi i dziś, ale to tak naprawdę jedna z tych rzeczy, które nam pozostały, bo za życia zdążył wydać tylko jedną studyjną płytę. A ta druga studyjna to był zbiór rzeczy rozpoczętych, szkiców, pomysłów. Kto wie, co z tego znalazłoby się na drugiej płycie, gdyby zdążył ją wydać. Jeff Buckley. Nine pearls in your kiss, a singing smile, coffee smelling, lilac skin, your flame in me. Nine pearls in your kiss, a singing smile, coffee smelling, lilac skin, your flame in me. I'm only here for this moment. I know everybody here wants you. I know everybody here thinks they need you. I've been waiting right here just to show. A thing of wonder in this crowd. I'm a stranger in this town. You're free with me. And our eyes locked in outcast love. I sit here proud. Even now you're undressed in your dreams with me. I know everybody here wants you. I know everybody here thinks he needs you. I'll be waiting right here just to show you. The tears we cried have dried on yesterday. The sea of fools has parted for us. There's nothing in our way, my love. Don't you see? Don't you see? Yeah, just a torch to put the flame to all our guilt and shame. And I'll rise like an ember in your name. I know. Być może tak brzmiałaby druga płyta Jeffa Buckleya, jak ta piosenka. Everybody Here Wants You. To z kompilacji Sketches for My Sweetheart, The Drunk. 21 minut po 11. Zapraszamy Państwa do nas, do studia imienia Agnieszki Osieckiej, do pięknego koncertowego studia w budynku przy Myśliwieckiej 357 na najbliższą niedzielę o godzinie 19.05. Kolejny koncert w naszym koncertowym paśmie. Tym razem Piotr wyleżał z zespołem. Mamy dla Państwa zaproszenia na ten koncert. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić w najbliższą niedzielę 3 czerwca o 19.05. Piotr wyleżał 22 i 7 trójek. A ja zapraszam na spotkanie z Katarzyną Pruchnicką. A nóż widelec. Dzień dobry, dziś zabiorę Państwa do Gruzji, a to za sprawą uzależnienia Marcina Mellera od pewnej paprykowej pasty. Adzika. Proszę to słowo zapamiętać. Genialna pasta ostra, na bazie ostrej papryki z różnymi ziołami. Tu trzeba zaznaczyć, że w Gruzji jest mnóstwo ziół tak zwanych endemicznych, czyli występujących tylko w Gruzji. Moja ukochana adzika to jest adzika megrelska. Megrelia to jest rejon w zachodniej Gruzji. Tam się nawet mówi trochę innym językiem. Znaczy z rodziny języków gruzińskich, ale megrelskim. I w ogóle kuchnia megrelska jest bardziej aromatyczna, ostrzejsza. No i ta adzika może być używana do wszystkiego. Jako po prostu smarowidło na kanapkę, jako przyprawa do duszonego mięsa czy jest warzyw. Jest bardzo ostra? Szczerze mówiąc, ja lubię ostro jeść. W związku z czym na moje standardy ona wcale nie jest tak ostra. Zresztą jak moi przyjaciele Gruzini przyjeżdżali do Polski, zabrałem i do hinduskiej restauracji, to myślałem, że wyzioną ducha. W związku z czym w tej skali powiedzmy, że i adzika i w ogóle przyprawy gruzińskie są gdzieś w połowie drogi między polskimi a hinduskimi. To nie jest hardcore, jak na przykład w przypadku kuchni. Czyli są przyjemne. Tak. I adzika jest niezwykle aromatyczna i w zasadzie mała jej dawka ustawia całą potrawę. To znaczy można zrobić coś z niczego i dodać trochę adziki i już ma to bardzo intensywny smak. No i przez to, że jest coraz więcej barków, knajp, sklepów gruzińskich w Polsce, to jest coraz łatwiej tą adzikę kupić. Jest oczywiście taka słoikowana, fabryczna. Ona nigdy oczywiście nie smakuje tak jak domowa, ale też już widziałem na różnych targach, nie tylko w Warszawie, że gruzińskie knajpki właśnie robią taką domową, sprzedają. Polecam każdemu, który lubi dziwne smaki. A więcej o kuchni gruzińskiej, ale nie tylko o daniach. Dużo o tym, jak Gruzini ucztują, co to jest gruzińska supra, co pojawia się w jej czasie na stole, bo o tym zawsze warto pisać, ale też o miłości Gruzinów do wspólnego śpiewu, o który z kolei nie trzeba ich prosić, o miłości do słowa, która to przejawia się w wygłaszanych nader często toastach. O tym wszystkim piszą Anna Dziewit-Meller i Marcin Meller w książce Gaumardzos, opowieści z Gruzji. To już drugie wydanie. Ono trafiło właśnie do księgarni. No a że w tej książce Ania i Marcin piszą niezwykle ciekawie, jak już powiedziałam, nie tylko o gotowaniu. Zapraszam na ciąg dalszy mojej rozmowy z Marcinem Mellerem o Gruzji właśnie do sobotniej porannej audycji. Zapraszamy na weekend. Ja będę na Państwa czekać między 6 a 8. Do usłyszenia zatem. Writing to Reach You. Zespół Travis z drugiej płyty The Man Who, rok 1999. Zespołowi zebrało się na wspomnienia. Będą wkrótce promować właśnie wspomnienia, bo już nie samą płytę, na trasie koncertowej. No i wspominamy i my dziś w każdej godzinie do południa jedna piosenka z tej płyty. I gdzieś w czasie, gdy The Man Who osiągnął już nakład 3 milionów egzemplarzy sprzedanych, zadebiutował ten zespół. Direction, but you pay me no attention, do you? I know you don't listen to me, 'cause you say you see straight through me, don't you? But on and on. By your side, just you try and stop me. I'll be waiting in line just to see if you can. Oh, oh, oh. Did you want me to change? Well, I changed for. You never even see me, do you? And is this my final chance of getting? But on and on, from the moment I wake to the moment I sleep, I'll be there by your side. Just you try and stop me. you know how much I need you, but you never even see me. Shiver, zespół Coldplay, wspomnienie ich debiutanckiej płyty albumu Parachutes, to rok po wielkim sukcesie zespołu Travis i pewnie nikt nie był w stanie przypuszczać, jak te historie się potoczą i który z zespołów będzie tym bardziej popularnym. Travis czy zespół Coldplay. Przepraszam, zawiesiłam się chwilę, po prostu kolejna fala korespondencji od Państwa płynie. Ogromnie dziękuję za wszystkie listy. anna.gacek@polskieradio.pl. To jest adres, który szczególnie teraz się przyda tym, którzy mają ochotę w najbliższy wtorek zobaczyć koncert Father John Misty w Warszawie. Zostało mi ostatnie zaproszenie na ten koncert. Proszę pisać anna.gacek@polskieradio.pl i zostało mi ostatnie przedpremierowe odtworzenie muzyki z tej płyty, bo w poniedziałek w Aksamicie to już wszystko będzie jasne, bo już będzie po premierze. To chyba najbardziej poruszający moment tego albumu, The Songwriter. What would it sound like if you were the songwriter and you made your living off of me? Would you detail your near constant consternation? The way my very presence makes your muses up and flee. Goodbye, little songbird, I can leave. Goodbye, my love, is there anything else you need? What would it sound like if you were the songwriter and you did your living around me? Would you undress me repeatedly in public? Show how very noble and naked you can be. Goodbye, little songbird, now you're free. Don't forget I'm the only fan of yours who has the sense to ever leave. How could you do this to me? Would it sound like if you were the songwriter and loving me was your unsung masterpiece? The Songwriter. To już prawie końcówka płyty Father John Misty, albumu God's Favorite Customer. To jest cała historia tego, co zdarzyło się w życiu Josha Tillmana. Rzeczy zamieszań wszystkich. O, może w ten sposób, ale jeśli z chaosu powstaje muzyka, to znak, by ją zadejestrować, i tak właśnie stało się w przypadku tej płyty bardzo szybko, bo zaledwie rok po wydaniu poprzedniej, czyli płyty Pure Comedy. Tamta to prawie 80 minut muzyki, ta to połowa tamtego ogromu przyjemności, ale to zdaje się właśnie musiało być zamknięcie. Jeśli I Love You Honey Bear było płytą cyniczno-euforyczno-miłosną, to to jest płyta gorzko-miłosna, ale jest w pewnym sensie tym, co można nazwać kilka lat po, kilka lat później. Posłuchamy raz jeszcze muzyki z tej płyty, bo kiedy powiedziałam kilka minut temu, że to już moje ostatnie przedpremierowe odtworzenie, to jednak zrobiło mi się żal. Tak kończy się nowy album Father John Misty. of it all may look a lot like the beginning, but passed around from hand to hand, screaming for no particular reason. The company gets pretty thin, so we start to shed all our distinctions. So why not me? Why not you? Why not now? Father John Misty na koncercie w Warszawie w najbliższy wtorek, a zaproszenie dla pana Adriana. Gratulujemy. No korciło mnie oczywiście przez cały tydzień, by zagrać tę płytę. Too young to be singing the blues. So goodbye, yellow little road, where the dark clouds of society howl. You can't plant me in your penthouse. I'm going back to my clown. Back to Goodbye Yellow Brick Road na do usłyszenia. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Państwu za wszystkie listy. Dzisiaj to była ogromna przyjemność spotkać się z Państwem w do południa. No i co? Do zobaczenia w sobotę. How deeply are you sleeping, or are you still awake? A good friend told me you've been staying out so late. Be careful, oh my darling, oh be careful what it takes. From what I've seen so far, the good ones always seem to break. And I was screaming at my father, and he was screaming at me. And I can feel your anger from way across the sea. And I was kissing strangers, I was causing such a scene. Oh, the heart, it hides such unimaginable things. Grab me by my ankles, I

Przychodzimy w sprawie ruchu. Mężczyzna zmarszczył brwi. Jakiego ruchu? Proszę się nie bać. Przysyła nas listonosz. Zawahał się sekundę, jednak otworzył szerzej drzwi. Nie rozumiem, ale proszę, wejdźcie, panowie. W kancelarii adwokackiej przyjęcia są po południu, ale skoro panowie już przyszli... proszę, czy mogę panom służyć? Panie doktorze, zaczął Lolek, jesteśmy zwykłymi obywatelami. Ja jestem przedsiębiorcą budowlanym, mój przyjaciel architektem. Nigdy nie angażowaliśmy się w politykę, ale mamy oczy otwarte. Widzimy, co się dzieje i jak to się pewnie skończy. Kiedy mój listonosz dał mi pewnego dnia tę ulotkę, pokazał małą wersję plakatu, ucieszyłem się, że są gdzieś ludzie, którzy myślą podobnie. Ktoś dał panu tę ulotkę? Kiedy? Gospodarz wlepił w niego czujne spojrzenie. Parę dni temu, w zeszłym tygodniu. A gdzie pan mieszka? We Lwowie, przy Jabłonowskich. A pan? Ja na Kadeckiej, ale nie dostałem ulotki. Przyjaciel mi ją pokazał i mnie też od razu trafiła do przekonania, więc postanowiliśmy przyłączyć się do pańskiego ruchu. Co panowie chcą zaoferować? Mamy wiele koneksji towarzyskich i zawodowych w Lwowie. Moglibyśmy zorganizować spotkanie z ludźmi z wielu środowisk. Znamy sporo osób bardzo wpływowych i dysponujących wciąż znacznymi środkami materialnymi. Czy to są środowiska polskie? Zapytał szybko Malec. Całkowicie. Nie kontaktujemy się z innymi. Czy mogą panowie zapewnić bezpieczeństwo takiego spotkania? Absolutnie. Urządzilibyśmy to pod pretekstem jakiejś uroczystości rodzinnej. Ale proszę też nie przesadzić z liczebnością uczestników, żeby nie zwrócić uwagi. Oczywiście. Zapanujemy nad tym. Panie doktorze, Lolek wyciągnął z kieszeni kopertę. Odpowiadając już na pana apel, zrobiliśmy wśród przyjaciół zbiórkę i chcemy teraz wpłacić na rzecz ruchu kwotę 1000 złotych. Oto ona. Doktor Malec uśmiechnął się szeroko. W imieniu ruchu? Dziękuję państwu. Odparł z satysfakcją. Przepraszam, ale ze względu na to, że złożyło się kilkanaście osób, prosiłbym o pokwitowanie. Ależ proszę, oczywiście. Doktor odprowadził ich do drzwi i pożegnali się uprzejmie. No i nadszedł czas, aby pójść z meldunkiem do pułkownika Siwego. Może jedźmy od razu? Która godzina? 3:00, w sam raz, zaproponował Lolek. Jakie 3:00? Jest 1:15. Żarszawer. U nas 3:00 znaczy 2:45, czyli kwadrans po pierwszej, czyli też 13:15. Sztymuje? Sztimt? Pożegnali się i Rafał skręcił na rynek, by kupić owoce. Pokazały się już wiśnie, jak wszystko tu dorodne i słodkie. Kupił ich 2 funty, uprzejmie potakując szczebieczącej ładnej Ukraińce, która pakowała mu je do zawiniętej w tradycyjny rożek gazety. Spojrzał na kamienne lwy strzegące wejścia do ratusza i zawahał się, czy nie wejść i nie odwiedzić archiwisty, ale coś mówiło mu, by tego nie robić. Więc ruszył w stronę wałów, wsiadł w swój tramwaj, wysiadł koło remizy i poszedł Kadecką do domu. W połowie drogi przystanął. Nigdy przedtem nie zauważył kamiennej tablicy wmurowanej nad wejściem do neogotyckiej kamienicy pod numerem 12. Tu w domu Hipolita Śliwińskiego przybywał i pracował komendant główny Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego